Yoksa, Kur'an'ı kendisi uydurdu mu? Diyorlar. De ki, öyleyse haydi siz de onun benzeri 10 uydurulmuş sure meydana getirin. İddianızda samimi iseniz, Allah'tan başka çağırabildiklerinizi de yardıma çağırın.